إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تبسم بك إيمان Allah subhanahu wa ta'ala ametubariki watu wa zama hizi na katika maeneo yetu kutufahamisha manhaji sahihi ya wema waliotutangulia. Hii ni kwa ikramu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wameishi katika ujinga na wala wakuambia kwamba huu si mwenendo sahihi, hawamuoni hadi wanakutana na Allah. Lakini kwa fadhila ya Allah na rehema yake, sisi tunaweza kutambua lililo sawa na lisilo sawa. Ndugu zangu katika imani, hii manhaji Allah amekadiria watu wengi kwa kadiri Allah alivyojaalia kuipenda na kujiunga nayo na kuingia na kuifuata. Ndugu zangu katika imani, wengi wanapokuwa pamoja, kuna tabia zao za kimaumbile nazo zinakuwa nyingi. Ieleweke na tuzingatie kwamba manhaji ya salafu, miongoni mwa mambo ambayo inaambatana nayo, inayafundisha na kuhimiza watu wawe nayo, ni pamoja na al-akhlaq al-hasana, tabia nzuri. Manhaji hii ambayo chanzo chake ni Qur'an, kisha sunna, na kuja kwa fahamu salafu saleh. Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum دعاء بعضكم بعضا. mnapomuita mtume wito wa kumuita yeye, msimuite kama vile mnapoitana nyinyi kwa nyinyi. Wekeni heshima, kuweni na adabu, mjue mnaongea na nani. Hii Qur'ani inatufundisha kuwa na adabu kwa wale waliokuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miili moja kwa moja. Wanapokuwa mbele yake, Allah aliwafundisha adabu ya namna ya kumuita, namna ya kuongea naye na usikivu. Sisi ambao tunaishi, tunaongozwa kwa nafaka za mtume sallallahu alaihi wasallam, yani yale maneno ambayo mtume akiongea zinatoka pumzi na masahaba wanaongea wanaandika au wanahifadhi, tunaongozwa kupitia miongozo iliyoachwa na yeye, yale aliyotamka. Mazingatio kwetu sisi ni kuangalia kinachozungumzwa, kwa sababu Allah hajajalia kukutana naye kwa mwili. Allah subhanahu wa ta'ala, Bani Tamim walipofika kwenye jumba zake wakawa wanamuita bila adabu, "Ee Muhammad, Muhammad," Allah akasema, "Innal ladhina yunadunaka min wara'i al-hujurat aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum." Allahu ghafurur rahim. Hakika wale wanaokuita wakiwa nyuma ya vyumba vyako, wengi wao hawana akili za sawasawa na adabu. Walau annahum sabaru, lau kama wangevumilia. Wewe uko ndani, uko chumbani kwako, lau kama wangevumilia, hata takhruja ilaihi, mpaka pale utakapotoka, la kana khayran lahum, hili jambo lingekuwa ni bora kwao. Hii ni adabu. Qur'ani inafundisha adabu. Ndugu zangu katika imani, katika Sahih Bukhari imesimuliwa hii hadithi na Abdullah ibn Umar aliposema mtume sallallahu alayhi wa sallam, "Akhbiruni an shajarati," nijulisheni kuhusiana na mti mmoja huu. Mtume anawaambia masahaba wakiwemo mbele yake Abu Bakar, akiwemo Umar, akiwemo Ibn Umar, mtume anawaambia, "Akhbiruni an shajarati," nijulisheni kuhusiana na mti, "Tushbihu al-muslima," huo mti unafanana na Muislamu, "La tatahat warakuha saifan wala shita," majani ya mti huo hayaanguki, si kiangazi, si wakati wa masika, "Wa tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha," na kila wakati matunda yake yanatoka, huo mti unatoa matunda yake kila wakati kwa idhini ya Mola wake. Mtume akataka wamfahamishe ni mti gani huo ambao una sifa kama hii. Ibni Umar anasema, "Fawakama fi nafsi annaha nakhla," nafsi yangu ikagundua kwamba huo mti ambao mtume sallallahu alayhi wasallam anauliza huo itakuwa ni mtende. Ibni Umar amelipata jiki, anasema, "Waraaitu Aba Bakara, Aba Bakari wa Umara," lakini naangalia, naona mbele yangu kuna Abu Bakari, naangalia mbele yangu kuna Umar, la yatakallama Abu Bakari na Umar hawazungumzi chochote. Ni kweli nimebaini kwamba hilo swali, huo mti ni mtende, fakarihitu an atakallama, nikahisi nikaona faraha ndani ya nafsi yangu mimi kujibu kwamba huo ni mtende mbele ya Abu Bakar na Umar. Hapana, nafsi yangu haikusema hivyo. Anasema falamma lam yaqulu shay'a, baada ya kuwa wote pale hakuna aliyejibu, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam hiya nafla, mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu kwamba mti niliyokuulize kwenye hilo sifa ni mtende. Falamma qulna qultu li Umar, tulipoondoka pale nikamwambia baba ambaye ni Umar ibn Khattab, ya abatahu, baba anakwambia wallahi laqad waqa'a fi nafsi annaha naqla, moyo wangu ulikapata kwamba huo mtu utakuwa ni mtende ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam anaukusudia, anauliza ni mti gani huo, mimi nikaelewa huo ni mtende. Umar akamuuliza mwanaye, ma manaaka an tatakallama, kwa nini basi usijibu ewe Abdullah mwanangu, kwa nini usijibu hali ya kuwa unaujua kwamba huo ni mtende? Abu Bakari hakuwa na jibu, hajabaini ni mtu gani. Umar hakuwa na jibu, hajabaini ni mtu gani. Abdullah ibn Umar amepata kwamba huo ni mtende, kuongea anaona haya. Umar anamuuliza, basi kwa nini mwanangu usijibu? Ala akasema, lam arakum tatakallamu, sikuoneni nyinyi mkiongea. Fakarihtu an atakallama au aqula shay'an, nikaona karaha mimi kuzungumza kabla nyinyi hamjazungumza, au ionekane kama mimi ndo najua sana mbele yenu. Hapana, nikaona si adabu. Angalia nidhamu na adabu ya jibu anayo, maelezo anayo, anachunga heshima, anachunga heshima ya wakubwa, anachunga heshima ya baba yake, anachunga heshima ya Abu Bakari as-Siddiq radhiyallahu anhu, tangulizi. Kwa nini ionekane yeye kwamba ndo anajua sana? Lakini Umar akasema, la antakuna kultaha ahabba ilayya min kadha wa kadha, lakini mwanangu ungejibu mimi ningefurahi sana, ningefurahi sana kuliko kuto kujibu. Ungejibu tu mwanangu. Hii ni adabu, na hawa tunaowaelezea ndio masalafu wema waliokutangulia. Allah asijalie kukwambika na sifa zao. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبذنك الإيمان فيك كصحيح البخاري. Kuna habari iliyoelezewa na Sahal ibn Hasma, anasema intalaqa Abdullah ibn Sahal wa Muhayyita ibn Mas'ud, hawa masahaba wawili ambao ni Abdullah ibn Sahal na Muhayyita mtoto wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, walienda Khaibar, fatafaraka kule, wakati wamefika kule Khaibar, kipindi ambacho kilikuwa na suluhu, wamekaa kwa suluhu na watu wa Khaibar, wasiwe na uhasama baina yao na watu wa Khaibar ambao ni Wayahudi, wala Wayahudi dhidi ya Waislamu, wakae kwa salamu. Wakaondoka hawa Abdullah na Muhayyita hadi Khaibar. Walipofika kule fatafaraka, mwingine kaenda humu, mwingine kaenda humu. Faata Muhayyita, إلى مدح الله إبليس وهو يتشحط في دمه قتيلا. alipokutana tena alipofika sehemu anamkuta mwenzie Abdallah, anamkuta anagaagaa kwenye damu, tayari ameshauawa. Kipindi ni cha suluhu, lakini hatusemi moja kwa moja kwamba Wayahudi walimuua, ila viashiria ni kama hivyo. Wallahu aalam. Anagaagaa kwenye damu, anamalizikia kifo chake katilan, ashauawa. Fadafanahu, akasimamia kumzika, akazikwa. Thumma qadima al-Madina muhayyifa, akarudi Madina mwenzie Abdallah bin Sahal ameuawa kule Khaiba. Muhayyifa anafika Madina, akaelezea tukio. Fanfalaka Abdurrahman ibn Sa'd, akanyanyuka ndugu yake yule aliyeuawa Abdallah, Abdurrahman bin Sahal ananyanyuka yeye. Wa muhayyifa wa huwaifa, akatoka Abdurrahman na muhayyifa na huwaifa. Muhayyifa na huwaifa ni watoto wawili wa Abdullah ibn Mas'ud. Muhayyifa ni mdogo, naye ndiye ambaye alikuwepo kule Khaybar. Lakini hapa wanapoenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaongezeka na Huwaifa ambaye ni mkubwa kuliko Muhayyifa aliyekuwa kule Khaybar. Wako watatu, ndugu wa marehemu ambaye kule hakuwepo, na Muhayyifa ambaye yeye alikuwepo kule ndo kamkuta na akamzika, na Huwaifa ambaye ni ndugu wa Abdullah bin Mas'ud. Wanakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Abdurrahman yatakallam, akaanza Abdurrahman kuzungumza. Abdurrahman ni ndugu wa marehemu, anaanza kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam habari alizozipokea. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mahali shahid, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona anaongea huyu Abdurrahman, na Abdurrahman ni mdogo ukilinganisha na hawa, akamwambia kabir kabir, mwache mkubwa aongee, mwache mkubwa zungumze. Abdurrahman ni kaka wa marehemu, ndugu wa marehemu. Muhayyifa ndiye aliyekuwepo kule, bado ni mdogo kwa Huwaifa. Akaanza kuzungumza Huwaifa mkubwa, kisha akazungumza Muhayyifa. Habari ikakaa katika Qur'an na Mtume sallallahu alayhi wasallam akataka aongee mkubwa, na sio tu mimi ni kaka yangu, hapana, mwache mkubwa azungumze. Hii ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nidhamu anayoiweka. Na leo tuko katika manhaji hii ambayo yeye ndiye mwalimu. Tukae hivi, alipozungumza akapata habari Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwauliza atahlifuna watastahiquna qatilakum, basi mko tayari mwake kumalizia kisa ili tupate linalokusudiwa ndani ya habari hii? Mko tayari mwake? Hii katika masala ya kifiki wanaita alkatama, yule ambaye kuna mtuhumu hana maelewano mazuri na mtu ambaye ameuawa katika mazingira ambayo ni yake yeye huyo ambaye hawaelewani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka utaratibu, kwa sababu wewe wamtuhumu tu kwamba yule na wasiwasi kulingana na maelewano yao, lakini hicho halijaona kwamba amemuua kweli, lakini kweli kauawa. Mtume akawataka waape viapo hamsini, wakishamaliza kuapa viapo hamsini ndio wanajihalalishia sasa kwamba kweli huyu kamuua, akisimama akaapa viapo 50 mara 50, unaapa kwa jina la Allah ukimtaja huyu kamuua, unaapa mara ya pili huyu kamuua, unaapa mpaka viapo vya 50 vinatimia, tayari yule ameshaingia hatiani. Akawauliza, basi mtaapa viapo 50, watastahiquna qatilakum, halafu huyo ambaye amemuua mnayemtuhumu, itakuwa sasa kweli mna uhalali wa kulipiza kisasi kwake, mtafanya hilo? Qalu wa kaifa nasrif wa lam nara, wakasema tutaapa vipi hali ya kuwa sisi hatujaona. Akasema fatubri'ukum yahudu bi 50 yamina, basi Wayahudi watasimama wao, wataapa wao viapo 50 vya kuthibitisha kwamba sisi hatujaua. Wakiapa wao viapo 50 wamejitakasa, hawapo na dhima. Qalu wa kaifa bi aymani kumi kufar, basi itakuwa vipi viapo vya makafiri, wataapa hawamwogopi Allah hawa? Wayahudi wakajisafisha kwa upande wao, hawa wamehofia kuapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalimaliza lile kama kiongozi katika dola ya Kiislamu, akalipa fidia kwa ngamia 100 na kuwapa wale ambao aulia kule likaisha. Habari hii nimeielezea mwanzo mpaka mwisho ili ieleweke na kadhia iliyoingia ndani yake, lakini tunapokusudia tafsiri tafsiri, uwe na adabu, mwache mkubwa aongee. Hili ni jambo ambalo leo linakaribia kubomoa safu ya manhaji ya salafi. Hili ni tatizo ambalo linakaribia kubomoa safu ya manhaji ya salafi katika maeneo yetu. Kwanza tujue kwamba si manhaji sahihi, kwa sababu manhaji tunajifundisha kwa kiongozi mkuu Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye amefundishika na Qur'an, kama ilivyosema sura An-Nisa, idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattabatum ash-shaytana illa qalila. Basi likiwa jie jambo, Allah anauliza, ima nina la amani, ni jambo la amani ndani yake, kwa maana ni jambo zuri la kheri, lakini nahitaji lizungumzwe, au ilkhaufi, au ni jambo ambalo linatia hofu kwao. Likiwajia jambo la namna hii au namna ile, adhau bihi, wao wanakurupuka na kulizungumza. Hili ni kemeo la Qur'ani. Walau radduhu ila rasuli, kwa nini wasingezurudisha, wasingerudisha kwa mtume? Wa ila ulil amri minhum, na kwa wale wenye kauli miongoni mwao wanaostahili kuzungumza. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu, wao wangejua, ambao wanaweza kutambua mambo, wangefahamu hili lizungumzwa, lisizungumzwe, lipitishwe, lisipitishwe, na lizungumzwe kwa hali gani na kwa ufupi gani. Huu ni mwongozo tunatakiwa tupambike nao katika safu hii, na kutojali mafundisho haya ambayo yamo wazi kabisa kutoka ndani ya Qur'an, kutoka kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutaharibu pakubwa kuliko kutengeneza. Na tujue kwamba kitu chenyewe tunachokitetea ndio hii dini ambayo Qur'an ndio msingi wake na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuzungumza bila kuchunga Qur'an yenyewe inavyotaka, bila kuchunga Nabii mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alipotuatia, ni kuharibu misingi hii na wala sio kujenga. Allah atuwafikishe. tuwe sawasawa katika manhaji yake anayopenda, ili ashwa kuanzia manabii na manabii, na atukutanishe na wema waliotangulia, hali ya kuwa sifa zetu kweli ni sifa zao. Allah atujalie husna al-khatima, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi.